Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 stycznia, jest 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Rozmowy w cieniu górniczego protestu. Przedstawiciele rządu na Śląsku spotkają się ze związkowcami. Francja poszukuje wspólników terrorystów. W tym serwisie Trójki powiemy też, komu Rosja chce zakazać wjazdu na swoje terytorium na 10 lat. O tym już za chwilę. Miały odbyć się wczoraj w Warszawie, ale nie zgodzili się na nie górnicy, dlatego dzisiaj na Śląsk jadą przedstawiciele rządu. Dokładnie o 15 w Katowicach mają rozpocząć się negocjacje w sprawie przyszłości zagrożonych likwidacją kopalń z kompanii węglowej. Najpierw ministrowie spotkają się z samorządowcami, później ze związkowcami. Górnicy nie godzą się na zamknięcie swoich zakładów pracy. Pod ziemią protestuje 2000 z nich. Jak przekonują, pozostaną tam aż do skutku. Z kolei na powierzchni trwa strajk około 1000 pracowników. Akcja protestacyjna trwa w zakładach, które w myśl planu restrukturyzacji górnictwa przedstawionego przez premier Ewę Kopacz mają zostać przeznaczone do likwidacji. Najwięcej osób protestuje w kopalni Brzeszcze. To 750 osób, które nie wyjechało na powierzchnię. Strajkuje także około 500 górników z kopalni Sośnica Makoszowy w Gliwicach i 300 górników z ruskiej kopalni Pokój. Oprócz tego protestuje 500 osób w bytomskiej kopalni Bobrek Centrum. To właśnie tam po likwidacji kopalni byłaby najtrudniejsza sytuacja, bowiem wcześniej w mieście zamknięto już 6 innych kopalni oraz dwie huty. Do górników mają dziś przyjechać przedstawiciele rządu i rozmawiać o sytuacji w branży. To między innymi pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk, a także wiceministrowie Skarbu Państwa oraz Pracy i Polityki Społecznej. W wyniku programu restrukturyzacji pracę miałoby stracić około 5000 osób. Mimo iż rząd zapowiada wysokie odprawy i pomoc, górnicy nie chcą się na to zgodzić. Joanna Opas, Polskie Radio Katowice. Po ataku zamachowców poszukiwania ich wspólników francuskie służby poszukują ludzi powiązanych z terrorystami, którzy zabili w ciągu ostatnich dni łącznie 17 osób. Najbardziej poszukiwaną osobą jest Ayat Boumediene. To partnerka mężczyzny, który wczoraj wziął zakładników w sklepie we wschodniej części Paryża. Amedi Koulibaly został zastrzelony podczas akcji antyterrorystów. Policja uwolniła 15 zakładników i znalazła ciała 4 osób, które według wstępnych ustaleń zostały zabite jeszcze przed rozpoczęciem szturmu. W tym samym czasie pod Paryżem antyterroryści zabili 2 sprawców masakry w redakcji Charlie Hebdo. O akcji francuskich służb Mariusz Pieśniewski rozmawiał z ekspertami. Paryska akcja antyterrorystów została przeprowadzona z chirurgiczną precyzją, chociaż napastnicy nie działali według planu, mówi Marek Przewoźnik, były szef szkolenia polskich antyterrorystów. Udało się zdobyć samochód, przemieszczali się dalej. Udało się zdobyć jakieś pożywienie, przemieszczali się dalej. Cały czas obława za nimi podążała. Chyba nie ma wątpliwości, że ta operacja była i dobrze przygotowana, poprzedzona dobrym rozpoznaniem. Dodaje były szef WSI, generał Marek Dukaczewski. Po szturmie francuskich funkcjonariuszy na sklep koszerny w Paryżu okazało się, że 4 zakładników nie żyje, ale nie musiał to być błąd policji, mówi generał Dukaczewski. Też skłaniałbym się do takiej tezy, że oni zostali zabici w tym pierwszym etapie, kiedy napastnik wszedł do sklepu koszernego ze względu na to, że chciał wywołać zastraszenie. Eksperci zaznaczają, że z pewnością służby nie podadzą do publicznej wiadomości wszystkich szczegółów swoich operacji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ponad 1 000 000 ludzi dostanie zakaz wjazdu do Rosji na 10 lat. W życie wchodzi nowe prawo. Przepisy zaostrzają kary dla migrantów za samowolne przedłużanie pobytu. O szczegółach Włodzimierz Pac. W Rosji przebywa obecnie ponad 3 miliony obcokrajowców, którzy przekroczyli pobyt o ponad dozwolone 90 dni. Ponad 1 000 000 z nich przebywa nielegalnie więcej niż rok. Właśnie im zostanie zakazany wjazd do Rosji aż na 10 lat. Ponad 730 tysięcy przedłużyło pobyt o ponad 270 dni i ci ludzie nie będą mogli wjechać do Rosji przez 5 lat. Pozostałym grozi 3-letni zakaz wjazdu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Nie ma kierownicy, drążka zmiany biegów czy pedału gazu. Google informuje o zakończeniu prac nad prototypem w pełni autonomicznego samochodu. Przez ostatnie miesiące pojazd testowano na zamkniętych torach. W tym roku odbędą się testy na publicznych drogach północnej Kalifornii. Dokładna data nie została jeszcze ujawniona. Pojazd po raz pierwszy zaprezentowany w maju ubiegłego roku napędzany jest silnikiem elektrycznym, co pozwala na osiągnięcie prędkości około 40 km na godzinę. Ciekawe, czy takie pojazdy kiedyś zobaczymy na naszych drogach. To był serwis Trójki. Informacje ważne nie tylko dla kierowców, czyli informacje pogodowe. Sobota w całym kraju pochmurna i deszczowa. W wielu miejscach porywisty wiatr, który przynosi ciepłe masy powietrza. Na termometrach 3 stopnie powyżej zera. To w Białymstoku, w Warszawie 9 stopni, we Wrocławiu nawet 12. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

till you can't fall no more. Until you feel like you've been falling for way too long. Then you will know about me, babe. Know about me. And then you will know about me. Amerykanie tylko 5 centymetrów wyższy od naszego pana Jerzego, ale i 5 lat starszy, ale wygląda jakby miał 3 metry. Przynajmniej w moim telewizorze tak to wygląda. Powiedziałem, że po 11 spotkamy się z 3 młodziakami, na których liczę w 2015 roku i to był pierwszy. Już prezentowałem to nagranie. Ryan Keane z płyty Room for Light. Trochę finko podobny. Know About Me. Ta płyta jest już dostępna w sieci, natomiast drugi artysta, który wystąpi teraz, jego album pojawia się na rynku pojutrze. Co dzisiaj jest? Sobota. Pojutrze, w najbliższy poniedziałek. Breath on you, how would I die a thousand times?

1988, Ryan Keane 1987, a trzeci z tych chłopaków to będzie 1983. Na dodatek on już od jakiegoś czasu jest na rynku, ale przyznaję, że poznałem go dopiero przy okazji tej czwartej płyty, która ukazała się w zeszłym roku. Nazywa się Mick Flannery. Searching the past for the bad that is in me. I'm trying to see if I've lost anything. I stumble upon the fact that nobody's watching. Now how they ever gonna catch me? How they ever gonna catch me? It's a Saturday night, it's a February. Got nothing to do, I got no one to see. Not even a God to take pity on me. Not even a God to take pity on me. I'm sitting alone with that guilty old feeling, like I let someone down by the way that I live. If I'm sitting alone, I ain't hurting nobody, but I'm only gonna get what I give, boy. Said I'm only gonna get what I give. On a Saturday night in a February, with nothing to do and nobody to see. Not even a God to pass judgment on me. Not even a God to pass judgment on me. Tak, to właśnie Mick Flannery z Irlandii By The Rule, jego nowa płyta i Get What You Give, ta piosenka o sobotniej nocy w lutym. No to w lutym pewnie wrócimy do tego utworu. A następny utwór doprowadzi nas już do Radia Luksemburg. Band on the Run, kiedyś Paul McCartney i grupa The Wings, koniec 73 roku, a teraz na płycie The McCartney, The Art of McCartney, oto ładnie tak tutaj jest napisane, są piosenki napisane przez Paula McCartneya, a śpiewane przez największych artystów z całego świata, między innymi grupa Heart i ten utwór oraz Jeffa Lynne'a Junk dorzuciliśmy do zestawu do głosowania na listę, to przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Pierwsza w 2015 roku premiera na scenie teatralnej Trójki. Owacja na stojąco. Autorskie słuchowisko Andrzeja Barta. A teraz, drodzy Państwo, usłyszymy głos. Cóż, nie będę Państwu podpowiadał. Zamykaj. Nie chcę mnie słuchać. Przecież to był kiedyś pierwszy sopran Metropolitan. Tak, kiedyś. Spotkanie z autorem i reżyserem po emisji słuchowiska. Jutro po 21:00. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Mało brakowało, idą łeb w łeb. Jest godzina 11:30, pora więc na listę przebojów Radia Luksemburg sprzed lat 40. To jest notowanie z 14 stycznia 1975 roku. To zacznijmy sobie od piosenki, która wtedy wygrała. We'll be right back. Tak, oni właściwie grali cały czas jedną piosenkę, zespół Status Quo, Down, Down, wtedy z miejsca drugiego na pierwsze. Wszystkie utwory były do siebie bardzo podobne, aż potem zaśpiewali You're in the Army Now. Pamiętają państwo, to nawet pojawiło się przecież na liście w Trójce. A teraz właśnie na singlu ukazał się ich pierwszy wielki sukces, Pictures of Matchstick Men, w zupełnie innej wersji. No ale może to też sięgniemy kiedyś po tę nową wersję. Lista sprzed lat 40. Niesamowicie, bo to są same piękne wspomnienia. Dalej była Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, już to graliśmy, Ralph McTell. Streets of London graliśmy, Billy Swan, I Can Help graliśmy. Times, Miss Grace też graliśmy, ale na 10. debiutował zespół Pilot i piosenka January. To graliśmy akurat tydzień temu, bo właśnie zaczynał się styczeń. Elvis Presley, Promised Land, nowość na miejscu 15. No i co by tu jeszcze? A, Please Tell Him That I Said Hello, Dana. To jest taka artystka z Irlandii. Nawet jak ostatnio byłem w Dublinie, szukałem jakiegoś zestawu największych jej przebojów, choć pamiętam dwie, może trzy piosenki i nie znalazłem. Trzeba by poszukać w internecie. To w internecie wszystko można znaleźć. Największy skok wtedy z 28 na 17 wykonała ta piosenka. We'll be right back. jak byłem kiedyś w Melbourne podczas Australian Open, to kupiłem sobie taki ręcznik na pamiątkę, taki jakim się wycierają, o właśnie jak teraz pan Jerzyk się wyciera, tylko mój jest taki niebieski, no bo Australian Open miał jakieś inne kolory. Niebiesko-pomarańczowy, o, tak mi się wydaje. No właśnie, tylko żebym nie, jak będę kupował te dane na tym w internecie, żebym nie kupił dane International, bo ta Dana International też śpiewała w konkursie piosenki Eurowizji, ale chodzi o Danę, która śpiewała All Kinds of Everything. Zresztą chyba wygrała wtedy Irlandia. Tak, jest, The Best of Dana, All Kinds of Everything. To musi być to. Dobrze, bardzo dziękuję za podpowiedzi. Nie kupię sobie Dany International, bo ona nie miała przebojów. Natomiast Dana, bardzo miłe wspomnienia. Please tell him that I said, tata, nie śpiewaj. Co chciałem powiedzieć? A, że to bardzo ładne wspomnienie, ten Stevie Wonder, Boogie on Reggae Woman, wtedy z miejsca 28 na 17 z cudownej płyty Fulfilling Last First Final. Za 19 minut godzina 12. Pytają państwo, kiedy dokonam podsumowania roku. Ja właściwie od kilku lat już nie dokonuję takiego podsumowania roku. Pamiętam, że kiedyś pierwsza tonacja w nowym roku to były moje ulubione piosenki, ale jakoś tak staram się iść do przodu. Czekam na te dwie nowe płyty Stevie'ego Wondera, na nowe Toto, na nowego Petera Sincottiego. No właśnie, ale Agnieszka i cały zespół będą podsumowywali rok po 12, to zapraszam w ich imieniu, a ja odsyłam państwa na mojego bloga, może dzisiaj coś podsumuję wieczorkiem. Ostatnia piosenka, jaka pojawi się, to znowu będzie Stevie Wonder, ale tym razem gościnnie u Dave'a Koza. Dave Koz and Friends, to jest wprawdzie płyta nagrana na święta Bożego Narodzenia, ale ta jedna piosenka spokojnie może się pojawić o każdej porze roku. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy, miłego dnia. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. There's nothing you can say, but you can learn to play the game. It's easy, it's so easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can say that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Baby, it's easy, it's easy, it's easy. Oh, my, my, my, my, my, my, my. All you need is love. All that we need is love. All you need is love. I'm trying to tell you, please. All you need is love, love. Love is all. See that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be. It's easy, oh easy. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can sing. Nothing you can say, but you can learn to play the game. It's easy, easy.